Välkommen till Frihetsjournalens poddradio. Det här blir första avsnittet i ett försök som kommer att löpa nu under hösten här, där jag kommer att komplettera den skrivna texten i bloggen med ljudfiler där man kan få med lite annan diskussion än det som får plats i texten. Till exempel just dialog och diskussion. Och det här första avsnittet kommer innehålla två sådana diskussioner. Dels med Louise Persson, bloggare och författare just nu till en kontroversiell, tror jag, bok om feminism och individualism. Och sen har jag också samtalat med centermannen Fredrik Federley om hur det egentligen är att ha blivit riksdagsman och vilka frågor han tycker är viktigast inför framtiden. Och vi kommer att avsluta programmet med några notiser. Men först nu till intervjun med Louise Persson. Varsågoda. Ja, Louise, du har ju planerat att skriva en bok här med arbetsnamnet är väl feminism, va? Ja, det är det. Vad kommer den att handla om? Ja, den handlar egentligen om individualistisk feminism. Och det är någonting som inte finns i Sverige riktigt. Utan vi har ju väldigt långa anor av den, vad ska vi säga, förvisso en liberal feminism. Men den är också väldigt kopplad till staten, den är kopplad till välfärden. Och vad staten kan göra för kvinnorna för att befria dem. Och det har ju en lång historia. Och det är ett väldigt svenskt perspektiv. Men vad jag har tittat på, det är ju de individualistiska grunderna. Och det har ju utgått från John Locke och gått den vägen för att titta på individualistiska frågor. Och då utmynnar ju det en väldigt stor kritik mot både välfärdsstat och varför vi tror att människor befrias av staten. Så det är en väldigt grundläggande filosofisk fråga. Ja, kan man säga det att du hanterar här frihetsbegreppet men utifrån detta så säga, kvinnliga perspektivet? Ja, jag försöker koppla ihop friheten och vad friheten kan göra för feminismen. Och det är en diskussion som nästan inte finns i Sverige. Nej, verkligen inte. Det är ju hela tiden, just som du säger, staten som ska sköta det. Och du diskuterar ju rätt väldigt flitigt i bloggen som jag tycker är rolig att följa, louisep.com är det ju. Du kallar den ju frihetspropaganda och digital prosak. Ja. Det är ett roligt namn ju. Och det senaste inlägget du har där nu, det är ju en där du diskuterar Kitty McKinnon. Catherine McKinnon heter hon och hon är ju en av de här teoretikerna tillsammans med Andrea Dworkin. Jag vet inte om du känner igen henne. Mm. Men det är ju två teoretiker som ligger bakom väldigt mycket av det vi kallar för radikalfeminism i Sverige. Mm. Så att i Sverige har vi ju väldigt amerikanska influenser fast från ett väldigt radikalt vänsterperspektiv. Och det här är en slags omformad marxism kan man väl säga. Där man liksom byter ut klassperspektivet till ett könsperspektiv. Ja, i din blogg så skriver du att det var en av de mest seglivade föreställningarna att kvinnor och tjejer inte kan hantera rättigheter och därför behöver skyddas till exempel från sin egen sexualitet och från sina egna uttryck. Ja, och det är en gammal diskussion och den har ju liksom varit seglivad genom flera hundra år. Allt sedan upplysningen bekräftade att människor hade individuella rättigheter så undantog man ju kvinnor. Det dröjde väldigt länge innan kvinnor fick till exempel rätt att rösta och vi fick också lika rättigheter. Och det berodde ju på att man menade att kvinnor var ju inte riktiga människor. De var som ungefär som hälften av det som män var. Och det beror på hela den här förnuftsdiskussionen som ligger till grund, den här om fri vilja. Och om kvinnor inte är riktiga människor utan är på ett barns nivå. Man har ju alltid betraktat kvinnor som mindre vetande. Att de inte kan använda sitt förnuft därför att de är emotiva. De agerar på känslor och kan inte tänka lika rationellt som män. Och det var därför det blev mäns rättigheter och inte kvinnors rättigheter. Lika rättigheter blev ju inte fallet. Det tog ju 200 år. Och det är samma diskussion som ligger till grund i en modern feminism där man börjar ifrågasätta saker som fri vilja och att kvinnor kan utöva sina rättigheter. därför att de är definierade som offer då för det här patriarkatet. Och det är nästan samma slags resonemang. Just det, det blir patriarkat förmynderi utifrån ett feministiskt perspektiv. Ja, och det blir en patriarkal konstruktion egentligen, därför att man förmenar kvinnor sin egen fria vilja. När kvinnor och tjejer då poserar eller ställer upp i porr och sådana sammanhang, då blir det för att de inte utövar sin fria vilja, utan de är påverkade av sociala strukturer. Och naturligtvis är det väl så att vi lever i kultur och vi påverkas naturligtvis. Men att gå till det steget att man säger att kvinnor själva inte kan avgöra sitt eget bästa. Mm. Och det är ju liksom att förmena henne möjligheten att utöva sina rättigheter. Och då är vi tillbaka för 200 år sedan, samma filosofiska diskussion. Och då har det inte hänt någonting. Nej, precis. Och det som är så intressant med din diskussion, det är ju att du pekar på att det är feministerna här, då, de här andra, olika sorternas feminister som utövar detta förtryck mot kvinnorna genom att, inte erkänna att kvinnor kan fatta egna beslut. Ja, och man ifrågasätter den fria viljan. Och det tycker jag är jätteallvarligt. Så att, då får vi såna här system där, ja, som föreslås ganska ofta, att vi ska ändra i rättssystemet, därför att rättssystemet har en patriarkal konstruktion. Och då måste vi ta hänsyn till att kvinnor inte äger samma förmåga att utöva sina rättigheter som män. Och det måste vi ta för hänsyn till i rättssalen. Och vad man egentligen vill då, det är ju undergräva den här objektiva synen, den här strävan efter objektivitet, utan att lyfta in då subjektiviteten. Om jag känner mig diskriminerad, så är jag diskriminerad och jag behöver inte bevisa att så är fallet. Nej, just det. Mm. Det är kärnan i det här, tror jag. Ja. Nej, men det var en mycket intressant diskussion det här, och jag ser verkligen fram emot både boken och din fortsatta debatt i bloggen. Jättebra! Ja, tack ska du ha! Okej, okay, tack. Hej! Ja, hej. Det kommer verkligen att bli spännande att se hur den här boken av Louise Persson kommer ta gestalt. Den komma att skaka om den feministiska debatten riktigt ordentligt. Hon har verkligen grunderna klara för sig, de filosofiska grunderna för vad en individ är klar för sig. Och det har ju inte så många i vårt land, och särskilt inte bland feminister. Så den diskussionen vill jag verkligen flagga för. Manuset, eller boken, ska komma ut enligt planerna i mars nästa år, 2008. Okej, då går vi över till den andra intervjun för dagen med riksdagsmannen och förre ordförande för Centerungdomarna, Fredrik Federley. Fredrik Federley. Ja, hallå Fredrik, det är Dick här. Tjenare, tjenare. Vilken fråga tycker du känns viktigast inför framtiden? Alltså inte bara nu det närmsta riksdagsåret, utan lite grann på längre sikt. Alltså det som jag tror är mest avgörande, om man ska se generellt på hur Sverige utvecklar sig och så vidare, så tror jag nog faktiskt att det är socialförsäkringssystemen framöver som är det viktigaste att ta tag i. Det är en sån oerhört stor del av statsbudgeten som går till trygghetssystemen, och samtidigt så kan man ju i grunden fråga sig om de verkligen är rättvisa, och man bör också fråga sig själv liksom hur stort är mitt eget ansvar och hur stort är statens ansvar. Mm. Och det där står ju tyvärr just nu helt stilla överhuvudtaget, och det måste man ju ha. Det finns ju någon övertro ibland, tror jag, i det här landet på breda uppgörelser, men just detta som handlar om, ja, uppemot en fjärdedel av statsbudgeten, så är det ju oerhört viktigt att man faktiskt har Socialdemokraterna med, så att detta inte rivs upp efter 4 år. Å andra sidan får man fundera på, är Socialdemokraterna verkligen förändringsberägna här? Och det är jag väldigt tveksam på. Ja, just det. Vilka delar i försäkringssystemet tänker du på i första hand då? Alltså jag tror att man ska titta lite på hur man gjorde med pensionsöverenskommelsen, där man nu har lyft ut det bästa av pensionerna, så att de inte påverkar statsbudgeten, utan det är då sköt sin egen liten låda, eller vad man ska säga, som inte direkt påverkar statsbudgeten. Mm. Och lite så borde vi försöka få det med socialförsäkringarna. Och jag tycker också att det är ganska ointressant varför Pelle och Ada en dag inte går till jobbet, utan det viktiga är att den personen kommer tillbaka. Jag tror också att det skulle vara bra med samordning mellan A-kassorna och som jag har sjukförsäkringen. För jag tycker faktiskt det är ointressant va, om du är sjuk eller om du är arbetslös. Målet måste vara att få tillbaka dig. Och i det här fallet kanske det handlar om en omskolning. För att branschen har flyttat från landet eller för att du vill ge dig in i någonting nytt. Och i det andra fallet så kan det handla om att du behöver rehabilitering eller någonting annat som gör att du snart kommer tillbaka till jobbet. Men du tänker på den här grundtrygghetssystemet, alltså en lika stor penning för alla från statens sida? Ja, alltså det systemet har ju partiet förordat väldigt länge och jag tror fortfarande att det är rätt att om man ideologiskt resonerar kring mitt och ditt och statens ansvar så tycker jag att vi har ett ansvar gentemot varandra att se till att det finns ett golv under vilket ingen bör falla undan eller komma under. Men det golvet är ju också ganska lågt. Jag vill inte se mina medmänniskor gå utan kläder eller utan bostad eller utan mat. Så långt kan jag tycka att det sträcker sig. Därefter så måste det vara ditt ansvar att avgöra hur mycket och om du vill ha försäkringar som ger dig en så att säga högre nivå av ersättning om du blir sjuk eller arbetslös. Mm. Det här skulle komma att lösgöra en hel del pengar också i statens finanser. Genom att man, de facto vad man får av staten skulle komma att sänkas ganska radikalt. Och de pengarna som då lösgörs ska jag använda till att människor får förhålla dem i plånboken så att man kan avgöra om man vill ha en försäkring eller inte. Jo, nej, men det där är ju som sagt en diskussion som Centerpartiet länge fört. Och som ju Sverige hade då direkt efter andra världskriget där när man införde barnbidrag. Då var det ju lika mycket kronor för varje barn så att säga. Va? Och folkpensionen var ju likadant ju. Det intressanta är att det var ju socialdemokrater och liberaler och bondeförbundare drev ju det här hyfsat gemensamt en gång i tiden. Att staten ska stå för en grundläggande trygghet utöver det så ska du spara egna lader. Men någonstans har ju socialdemokraterna och deras retorik kommit att ändras, också Folkpartiet för den delen. Kommit att ändras så alldeles otroligt så att det har blivit att nej, jag ska inte spara egna lader utan staten ska göra detta åt mig. Precis. Jo, nej, och det är tillsammans med ett högt skattetryck tror jag det som har skapat den här mentaliteten vi har. Alltså där vi har en övertro på att staten kan göra allting åt oss. Att nästan att staten har mer rätt till min lön än vad jag har själv. Precis. Jo, nej, men det börjar ju med ATP-diskussionen då på 50-talet. Det ju finns avhandlingar som visar att det var väl egentligen den största ideologiska diskussionen i Sverige under 1900-talet. Det var just ATP där man då utvidgade statens ansvar till att vara också skydda den här vad ska jag säga, standardtryggheten va? Och inte bara just grundtryggheten. Så det förstår jag och det tror jag många har ett hum om. Men en annan intressant diskussion som jag skulle vilja fortsätta med där när det gäller grundtryggheten, det är ju det att just eftersom vi har haft det här systemet nu där folk uppfattar att deras trygghet är garanterad och en rättighet från statens sida gör ju att många anser att de har rätt till en minimilön utan att behöva göra någonting. Det fanns ju en väldigt intressant intervju i någon Smålandstidning, nu kommer jag inte ihåg vilken det var, med ett par som ansåg det horribelt att de inte kunde få socialbidrag utan att göra någonting. Nej, precis. Och det är ju nästan ett steg längre än där vi har befunnit oss i hittills. Där vi tycker att staten, alltså allting ska vara gratis och allting ska vara fixat och gjort åt oss. Men hittills har det varit hyfsat naturligt att man ändå från offentliga sidan kan begära en motprestation. Att du är aktiv som arbetssökande och så vidare. Men det där är ju att gå ett steg ytterligare längre och säga att nej, jag behöver inte ens vara aktiv utan jag ska bara ha någon typ av medborgarlön där jag får sitta hemma och lösa korsord eller sådana japanska sifferspel. Liksom. Precis, och då säger man att samhället är osolidariskt när inte jag får sitta och göra det jag har lust med. Ja, det är ju oerhört obehagligt det där. Ja, det är det. Alltså, jag har sagt flera gånger att vi skulle behöva en Margaret Thatcher i Sverige. Alltså en stark politisk ledare som vågar sätta ut en riktning för vart vi ska någonstans. Och sen också dra med sig landet i. Ja. För idag har vi väldigt få politiska ledare. Vi har ju pragmatiker ute i fingerspetsarna som leder det här landet. Ja. Precis. Vilket gör att man säger ju bara så fort det är någon obehaglighet som ska göras så säger man nej men det här har inte stöd i folkopinionen. Och så lägger man det åt sidan fast det kanske är en oerhört viktig reform som behöver genomföras. Men Margaret Thatcher och alltså Churchill under kriget eller vilka som helst som har delat frihetskamp och så vidare. Det var ju politiker som hade en tydligt mål med vad de ville nå någonstans. Och som också vågade ta den fighten och ändrade opinionen i oerhört stor utsträckning. Men det är ingen politiker i Sverige idag som vill göra detta. Alltså de här du nämnde, de har ju en väldigt stark moralisk grund för de uppfattningar de har. Och de kör dem på med och så skiter de i opinionsmätningen. Utan de står för det här och kör det. Precis. Och de får ju folket med sig dessutom. De får respekt för att de visar ett ledarskap och argumenterar och slåss för sin uppfattning. Och ska man ändra de här systemen, då måste man ju ha det också, va? Alltså det går ju alltid fingra på systemen och göra dem med de här grundläggande moraliska uppfattningar. De styr ju väldigt mycket hur folk sen förhåller sig till systemen nu. Ja, men frågan är vad hade hänt i Sydafrika om Nelson Mandela då, ANC och så vidare hade sagt att nej, men oj, slänga ut apartheiden, det har inte stöd i folkopinionen eller inte stöd av den vita liksom eliten i Sydafrika, så att det struntar vi. Det hade varit helt barockt om Margaret Thatcher inte hade vågat genomföra de näringslivsreformer hon gjorde. Vad hade Storbritannien varit idag om Ronald Reagan inte hade varit så tydlig i sitt liksom förakt och sin vilja att motarbeta kommunismen? Vad hade Europa varit idag då? Och det tydliga, alltså jag tror man är nästan lite rädd i för det här, alltså för konflikter och för debatt och för olika uppfattningar i Sverige. Och det spelar nog också av sig att vi inte har politiska ledare utan bara pragmatiker. Jag har skrivit till nästa nio har jag skrivit en krönika om det här. Du behöver politiska ledare. Det lyfter fram också de här som exempel. En politisk ledare behöver ju vara långt ifrån en människa som man tycker lika som i allt. Men det är någon som har en moralisk övertygelse, en ideologisk grund och en vilja om att förändra samhället. Reinfeldt har inte det. Det har inte Mona Sahlin heller. De tycker att det är rätt hyggligt som det är. Ja, jo, nej, men det är det. Och det är ju det. Skillnaderna mellan de här alternativen har ju minskat dramatiskt ju på senare år. Ja. Så att det håller jag ju helt med om. Just det är socialförsäkringar. Är det några andra såna här stora framtidsfrågor du funderar på? Alltså, jag är ju en ganska starkt ideologiskt driven människa. Jag har egentligen funderat i så här termer om men vad är rättvisa då och vad är medborgarens ansvar gentemot staten och vice versa. Och jag tror också att en översyn av skattesystemen är oerhört viktig när man funderar på vilka värden ska prägla det offentliga skatteuttaget. I skatt och den som mindre betalar mindre, men man betalar inte mer procentuellt sett. Alltså man straffar inte ut den som har en bättre inkomst. Nej, just det. Så att vi får en sån diskussion. Idag så kan man på något sätt man kan liksom nästan motivera vad som helst i utgifter och därmed också ta mer pengar ifrån medborgarna utan att behöva göra en hårdare motivering annat än att nej, men vi tycker synd om eller vi vill eller vill inte du prioritera. Just det. Jo, nej, den diskussionen är ju oerhört central. Ju. Du skriver en motion om det i riksdagen var om platsskatt. Den avslogs, man avslår ju alla motioner för lära mig nu, så det spelar ingen roll. Jag har varit med avslaget mina egna också. Det där är ett verktyg framförallt för oppositionen. För det blir faktiskt fånigt, särskilt när man sitter i majoritet och skriver en massa motioner som man lite senare på hösten eller mot vintern sitter och avslår. Ja, just det. Ja, precis. Så jag vet inte. Jag ska nog skriva kanske två eller tre i höst, men mer är det inte värt att göra. Och det är ju då mer som en markering då, att det här är särskilt viktiga frågor för mig och som borde lyftas. Och hur den är så, jag skulle ju vilja förändra hela debattklimatet i Sverige. Men också här i riksdagshuset. Mm. För när det har varit några, alltså Helena Leander från Uppsala, miljöpartist. Mm. När man fattade beslutet om att lägga ner djurskyddsmyndigheten, vilket jag tycker var toppen att man äntligen gjorde det. Men hon var ju då motståndare till detta och hon var väldigt kreativ i kammaren. Man kan tycka att det var osmakligt men ändå kreativ i debatten och la en dödskrans längst fram och sådär. Och det där blev ju folk upprörda för liksom. Och jag tycker är det någonstans man ska ha liksom centrum för svensk politisk debatt så ska det vara riksdagshuset bland förtroendevalda. Men man har liksom försökt också där inne att släta ut hela debatten och det blir nästan aldrig något liv och engagemang i debatten och Men vad beror det på? Alltså det är ju en fråga jag har också. Liksom nu kom du ju in i riksdagen där i oktober förra året och suttit där nu. Ja, snart är det ju ett år då. Vad är det någonting som har förvånat dig mer än någonting annat? Ja, men det är vansinnigt tråkiga riksdagsdebatten. Alltså det är så trist att man storknar ju liksom. Och jag har ju en förmåga, alltså folk stör sig på mig. Ja, det är jättemånga som gillar mig och det är jättemånga som stör sig otroligt på mig. Jag tror inte som person, men när jag är med i debatten, eftersom jag oftast tar en tydlig ställning. Så att det roligaste debatten, måste jag säga, är ju oftast när jag är med själv. För att då är det så många som begär repliker och så vidare. Ja, just det. Och då blir det lite mer stunds i debatten och jag vågar vrida på debatten. Det, generellt kan man säga att de som har kommit från ungdomsförbunden nyligen, vi har ju Fredrik Malm, Folkpartiet med flera, alltså de är ju mycket, mycket duktiga i debatten och vågar också skruva till det lite mer. Jag tror att det ökar intresset för själva debatten i sig och också tvingar oss att bli bättre i vår argumentering. Det är ju det debatt ska handla om, det ska ju vara att bryta ståndpunkter. Och Camilla Lindberg hade ju på sig en Folkpartiet från Dalarna, hon hade ju på sig en Ladbrokes-tröja. Och det liksom blev ju ramaskri här. Och då undrar jag, är det någonstans vi ska göra politiska manifestationer, är det väl i kammaren? Och vill man då förbjuda det där, vad blir då debattklimatet utanför husets väggar? Nej, det är verkligen någonting att se över. Det är alltså så stelt som det intryck man får här utifrån. Ja, det är det. Mm. Och sen folk är ju tokiga i möten, man ska springa på möten. Alltså politikerrollen idag är ju ganska mycket förvaltare, byråkrat eller vad man ska säga. Man ska gå på möten för möten, stämma av saker, påverka lite här, en skrivning där. Men alldeles för få, det finns ju några som är duktiga att driva opinion. Mm. Att bilda opinion, att ta med sig och få en samhällsförändring gör man inte bara genom besluten i en kammare utan genom att man bidrar till debatten så att människor får ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att tänka. Nya argument och den debatten tycker jag att vi ska leda och det är väldigt få faktiskt som har tagit det till sig utan man är nöjd liksom att gå på möten och man träffar en minister, en statssekreterare eller man träffar varandra och driver en fråga för varandra, men det är 9 miljoner människor utanför huset som inte har begripit här överhuvudtaget. Nej precis, alltså, på något sätt så borde ju det politiska uppdraget eller och varje möte man har liksom, det borde ju föra någon sak framåt, men de flesta möten gör väl inte det? Nej. Utan det är bara en massa snack. Och det blir ju väldigt... Ja, det är faktiskt en hel del snack. Det har du helt rätt i. Och jag gillar inte möten överhuvudtaget. Utan jag vill ju vara där ute och driva opinion. Jag skriver artiklar, jag vill blogga, jag vill träffa människor och debattera. Och så. Det äter ju upp mycket av ens engagemang liksom, och energi. Men så kommer de här ljusglimtarna när det blir hettar till lite och sådär. Och när det blir riktigt, riktigt roligt. Alltså det är inte så trist att man dör, men många som inte kanske har det drivet att driva opinion eller debattera, de måste de tycka att det är vansinnigt mycket tråkigare. Ja, ja. Riksdagsuppdraget är ju hyfsat fritt. Alltså det är inte så att knapptryckningarna och de här mötena tar all tid. Så att man har ju ganska gott om tid till att göra andra saker. Mm. Ja, och sen så får man ju chansen att diskutera med ministern också. På hemsidan har jag ju sett att du har ju ställt frågor till arbetsmarknadsminister Littorin där om granskningsavgiften. Ja. Mm. Hur tycker du att ministrarna agerar? Alltså jag måste säga att jag är imponerad av Littorins uthållighet. Han har ju varit så jagad, dels av sådana som mig då, som vill ha mycket mer reform på arbetsmarknaden. Men också utav hela det röda laget har ju pepprat honom med interpellationer. Jag tror en dag han såg 4-5 timmar någonting rätt upp och ner och bara blev pepprad. Ja. Jag måste säga att han är väldigt duktig på det. Sen så har vi ju S1 nummer 1, det är Carl Bildt. Mm. Det är en fröjd att lyssna så fort han är med. Alltså, han är så skicklig. Och där är det lite mer fart och lite undertoner. Både Bildt och Reinfeldt har ju någon typ av humor som, alltså de ändrar inte ett ansiktsuttryck, men de lägger in en underfundig formulering och det är oftast efter en halv minut man fattar hur roligt egentligen var det han sa. Och han kan ju daska till folk i publiken ordentligt och med pondus. Om man också ska utvärdera regeringens arbete så tycker jag det är liksom intressant. Dels är det ju, tycker jag, det är lite svårt, vilket är ju helt makabert, att få reda på vad statsministern själv tycker i hur det går. Men jag kom över ett tal som partisekreterare Per Schlingmann höll här för någon vecka sedan. Mm. Och då sa han så här: vi ska ha ett tillåtande, kreativt klimat där människor och företag vågar pröva nya idéer. Det låter ju helt rätt, va? Och det borde vara borgerlig politik. Men det du har pekat på och det jag är fruktansvärt irriterad på, det är ju det att regeringen har ju ställt sig på fackföreningarnas sida när det gäller att blockera småföretagare och driva människor ifrån företagsamheten? Jag lade ut på bloggen igår två skrivelser som jag fick av en egen företagare som har drivit företag i 45 år och de har bättre avtal alltihopa. Facket lokalt är jättenöjda och sådär, men nu har man bestämt att de ska minst också ha ett kollektivavtal som de har fått skriva under det. Det han är mest rädd för nu utöver att då han får betala extra avgifter och han tycker att det är helt idiotiskt att först betala medlemmarnas pengar till facket och sen ska han vara med och betala också. Så att de tar dubbla avgifter. Så är han orolig för att blir en stor konflikt av något skäl så kan hans företag bli drabbat utav detta. Men han har klarat sig utanför i 45 år med mycket nöjd personal. Och den där liksom, alltså det handlar om så många saker. Äganderätt, det handlar om föreningsfriheten. Att inte tvingas till avtal. Jag tycker att tvingar man fram ett avtal, då tycker jag faktiskt inte att det borde vara juridiskt bindande. Jag kan inte tvinga dig att sälja din lägenhet till mig, till exempel. Nej. Det skulle ju anses vara maffiametoder och galenskap och jag skulle bli dömd för hot och sådana saker. Men på arbetsmarknaden så är det helt andra regler och normer och värderingar som gäller. Precis, och det är det här som jag tycker är så oroande, att det verkar liksom regeringen, antingen bryr de sig inte om det och så har de inte förstått det, för de menar ju det att kollektivavtal sätter bara ramar och så här, men är företaget mitt, så är det mitt och då ska jag bestämma över vilka avtal jag ingår, med vem jag ingår. Alltså det är grunden för en fri människa att kunna avgöra detta själv, och det sitter den borgerliga regeringen och liksom gör det till någon form av hårklyveri liksom, om det är frihet eller inte frihet, va? Ja. Och då börjar man ju tveka på om de har förstått hela fundamentet för en frihetssyn. Ja. Nej, och det är hela, alltså egentligen avtalsrätten är ju hela grunden för liksom den civila juridiken också. Att man har rätt att ingå vilka avtal man vill och själv vara bestämmande och myndig över sin egna beslut efter att man är 18 år och därmed myndig. Och det här åsidosätter man ju på ett område. Det är ganska obehagligt. Men jag har funderat lite. En annan sak som jag tror skulle göra debatten mer spännande, jag tror skulle odla mer av politiska ledare, är att idag politiska och partiadministratörer är vi duktiga på att odla fram i Sverige. Och det är väl så det blir när man har en kultur där faktiskt partierna är mycket viktigare än politiken, där partierna är viktigare än de som leder partiet och så vidare. Så är det ju att vara lojal med partiapparaten som är det primära. Kanske inte att driva landet framåt, kanske inte att driva värderingar. Så jag blir allt mer inne på linjen att vi kanske behöver enmansvalkretsar. Så att du primärt är lojal med dina medborgare istället, alltså dina väljare. Och då skulle också vi få en ordentlig parlamentarism, för att det har vi ju inte idag. Idag är det ju, ska ju riksdagen åtnjuta regeringens förtroende. För att det borde vara tvärtom. Det är ju aldrig så att regeringen söker och funderar på hur kan vi bygga majoriteter här och vilken linje kan vi få stöd för, utan det bara förväntas ju att borgerliga ledamöter ska stötta allting som kommer därifrån. Just det. Vilket gör att det är helt deras race och möjligheten för de folk valda. Alltså det är ju inte de. Nej. På andra sidan, ministrar är inte folkvalda. Nej. De är valda av Reinfeldt, ingen annan. Men hade man enmansvalkretsar så tror jag att man skulle få ett helt annat klimat där ministrarna skulle behöva sy ihop majoriteter och därmed vara oerhört mycket mer ödmjuka inför det folkvalda parlamentet. Just det. Och därmed också ska man öka makten och inflytandet otroligt för enskilda riksdagsledamöter, och debatten skulle nog bli tusen gånger mer spännande. Jag har ju konstaterat det tidigare att den enda frågan jag och Göran Persson har varit överens, det är just om detta majoritetsval i enmansvalkretsar. För det har faktiskt Persson sagt att han vill ha. Ja. Och att allt fler statsvetare har ju också kommit fram till det. Att ska man få en förstärkt kontakt mellan folket, väljarna och de förtroendevalda, då måste banden däremellan bli starkare. Och det var vad Aristoteles sa för 2400 år sedan. Demokrati fungerar inte om inte den enskilde väljaren har ett hum om vem det är man väljer. Nej. Alltså vem man ger förtroende. Ett förtroende kan bara ges till någon som man känner som individ. Va? Och då måste man ha mindre valkretsar, och då blir det ju som sagt enmansvalkretsar. Och det kan ju handla då, i Stockholm blir det ju en stadsdel, och ute i landet blir det ju ofta en kommun då som utgör en valkrets och som väljer ju sin riksdagsledamot då. Och då har man ju verkligen sin man eller kvinna i Stockholm ju. Då blir det precis som du säger, då måste den här politiken ha förankring bakåt till sina väljare. för att bli omvald. Och, även, och det som är intressant med det är att det gäller ju även statsminister och partiledare. Idag behöver de inte bry sig om valet egentligen. För i och med att de står högst på listan så kommer de ju in. Medan i till exempel då i Storbritannien så blir det ju så att åker en stark ministerkandidat som skulle kunna bli partiledare ur parlamentet, då är den borta från alla fortsatta sådana spekulationer. Så det betyder ju, så det håller jag helt med om. Jag tror att ett första steg här borde ju vara att man hyfsat snabbt bara tog bort de här personvalsspärrarna som finns på listorna. Ja, redan där skulle ju hända mycket alltså. Och jag tror att det skulle få en helt annan mognad då i partierna för att det är rätt väg att gå. När du tillhör regeringsunderlaget kanske det är en fråga som är lite känslig och sådär. Men hur tycker du att regeringen sköter sig rent allmänt? Ja, men jag tycker man är duktiga liksom. Men är man det? Ja, men jag vill det tycka. Men man har ju inte det här ideologiska drivet alltså. Jag önskar att det hände så mycket, mycket mer. Att man vågade. Lite frustration att det inte händer mer med den här regeringen. Men du menar att det kommer. Man ska vara man ska visa lite tålamod här, eller? Ja, men samtidigt så alltså, det jag är mest orolig för, det är liksom hela det politiska klimatet med att man inte företräder sina väljare, att man inte kan driva så mycket utan att det, och den här enorma partilojaliteten. Jag tror att det skulle låsa upp mycket, för att jag tror också att det är partiväsendet som lägger lite locket på debatten och gör det omöjligt att föra debatter, och det är svårt att väcka in nya perspektiv och så. Ja, just det, ta ut svängarna. För det behövs ju egentligen då fristående sammanslutningar. Alltså, det är nog där du är inne på en fråga som jag funderat på sen jag läste en biografi över den här store liberalen i Storbritannien, Gladstone. Just det, alltså under mitten av 1800-talet då gick Storbritannien igenom det här stora skiftet från förindustriellt samhälle till industrialismen. Och det liknar ju rätt mycket det som vi är inne i nu med övergången från ett industrisamhälle till ett datainformationssamhälle. Och när man läser den biografin, för han flyttar sig då från konservativ till att bli liberalernas starke man, va? I och med den nya framväxande handelsklassen och det här som ju inte var adlig då. Den idéutvecklingen, den omdaning av det brittiska politiska systemet, det skedde på de här gentlemannaklubbarna. Alltså liberala klubben, och det fanns reformklubben, och den finns ju fortfarande i London och så vidare. Alltså man träffades utanför partiernas hägn och diskuterade samhällsfrågor på i olika informella sammankomster. Och det finns väl inte idag, eller? Nej. Alltså du. Alltså det finns ju sådana som tänker fritt och agerar fritt och sådär, men det är ju, det finns ju inte det här uppslutningen kring det. Nej, det har ingen, alltså för det var ju det man märker också, att de här klubbarna, de hade ju en väldigt prestige, och det var väldigt, alltså det som hände där, diskussionen där, det tog man på allvar. Liberala gruppen, det är ju ett sånt initiativ med den här gamla andan jag nämnde. Så vi får hoppas att mera av sånt växer fram då. Ja, det får man hoppas. Jag tycker att partierna är ju sekundära. Alltså, det är värdena som driver mig, och därför har det varit viktigt att bilda liberala grupper också. Ja, men som avslutning här, vad tror du kommer att bli den hårda striden i riksdagen under det kommande riksdagsåret? Det är väl att försöka få till bra direktiv till socialförsäkringsutredningen. Det är klart att genomför vi, vilket jag hoppas nu, den andra delen i den här skattereformen, så är det klart att det kommer bli en het debatt. Men det är ju alltid en het debatt i samband med budgeten. Ja. Men in the long run så tror jag nog att det är socialförsäkringen som kommer bli avgörande för det mesta. Ja, just det, blir en sån här stor. Ja, du nämnde gjorde jämförelse med pensionsreformen. Ja, alltså det är enorma summor pengar det handlar om, och det kommer att avgöra om vi kommer att ha ett utrymme ekonomiskt att göra skattesänkningar framöver eller att göra andra typer av reformer. Intressant att se om det kan bli lite debatt utifrån från riksdagshållet, om den arenan kan vakna till liv lite grann. Precis. Det är inte varje dag man hör riksdagsledamöter som vågar ta ut svängarna i en diskussion. Det vågar Federley. Även om man ju faktiskt också märker att han börjar vänja sig lite grann vid arbetet innanför riksdagshusets väggar. Han talar om socialförsäkringarna utifrån systemets utgångspunkt. Men samtidigt så har han ju inte tappat värderingarna. Det är ju helt klart att han vill verka för värderingarna inom de här systemen. Och det kanske är den bästa kombinationen där, att både ha värderingar levande men samtidigt ge sig in och attackera systemen i alla dess olika detaljer. Det blir spännande att se vad det blir av detta framöver. Vi ska avsluta programmet med några notiser. Människorättsaktivister protesterar nu mot att en kinesisk skulptör har fått uppdraget att skapa en 3 våningar hög staty av Martin Luther King i Washington DC. En namninsamling som kommer att överlämnas till representanthuset nästa månad kräver att man anlitar afroamerikaner i det här arbetet. Martin Luther Kings minnesfond förstår inte vad bråket handlar om eftersom det finns svarta med i projektet, och ännu viktigare så säger man det att Martin Luther King predikade att man ska se bortom ras, stam, klass och nationalitet. Det rapporteras också att den demokratiske presidentkandidaten John Edwards har uppmanat folk att försöka ställa den andra bilen i hushållet. Det sa han inför en grupp arbetare på tisdagen. Han vill att amerikanerna ska släppa ut mindre avgaser och kallade USA för världens värsta förorenare. Edwards kampanj tvingas dock medge att Edwards äger 2 stycken stadsjeepar, en Ford Escape och en Chrysler som är ett antal år gammal. När Edwards får frågan om han inte är motsägelsefull genom att rikta krav mot amerikanska folket samtidigt som han äger de här bilarna och samtidigt som han bor på en stor herrgård med mer än 10 000 kvadratmeter tomt, så svarar han att jag har ingenting att be om ursäkt för i mitt liv. Och det rapporteras också att Socialdemokraternas lotteribolag A-lotteriet nu gör gemensam sak med de utländska spelbolagen och kräver att det statliga spelmonopolet avskaffas. Håkan Bystedt är ordförande i A-lotteriet och han hävdar att spelmonopolet hjälper statliga Svenska Spel att konkurrera ut folkrörelserna. Till Ekot säger Bystedt att han tycker det är mycket olyckligt att den borgerliga regeringen i direktiven till spelutredningen inte tydligt talar om att det statliga monopolet kommer att mjukas upp. Vad Socialdemokraternas A-lotteri tyckte om den förra regeringens politik som garanterade spelmonopolet framgår inte. Därmed är dagens och Frihetskanalens första program, poddradio, avslutat. Och jag tackar dig för att du har lyssnat.